الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. سورة قارعة ذکر کو سورة عادیات پسی نزول کے پس دو سورة قریش ندے مناسبت اور ربط یہ وقت کے سر یو دارے سورة عادیات کے زجر ہو زورنا و انسان لا پنا شکرے باندے تلکنود دیر نا شکرہ دے نزی سورت کے تحویف اخروی ذکر گئی چیزے نا شکرے نتجبہ قیامت کیوی نکرن زجر نفس تحویف اخروی دیم ربط دادی چمخ کیویلیو اذا بعصر ما فی القبور چکل قبرون والا راپور تکلیش دے داغ حال ننے خبر سور قارعہ کی داغی مثال پیش یوم یکون الناس کالفراش المبثوث دی جکل دا قبرون نروزی کنا دیبا کالفراش المبثوث دیر پریشانا اور دیر پہیبت کی پتنگانو بشانتی خوارشوی دے داغی معنی و مطلب بیان دری مدعا جی کیا فلا یعلموی بیلیو چدانا شکر سرے ندی خبر فلا یعلمو دد چاس ندی بیلی دسو چل قارعاتم القارع دید قارعانا ندی خبر قیامت حول و حیبتنا دا مطلب داغی خواه که دتا علم وی دتا داغی روزی پورا یقین حاصل وی دبا دا سه نکولو ناشکری وی نکولا سلورم داومو چه اللہ وی ان ربهم بهم یوم ایزل خبیر و دغا رز باندی و کم رز باندی یوم یکون الناس کالفراش المبثوث دغا رز باندی دغا رز باندی اللہ دی پا حال او دی پا عمال باندی دیر خبردار دی دعوت سورت تخویف اخروی پینزو آیاتنو کی او خلاصہ سورت دوئی سیری اول ایسا کے احوال او احوال قیامت دا قیامت دیر دا خطری او دا حول او حیبت دا پریشان ہے دی پندو آیاتنو کی اب یار پسی دوئی ایسا کی د فریقین او حال دا دو فریق او کنه دنیا کې هم آخرت کې هم دا غسی فریق فی الجنت او فریق فی السعیر سوره شورا کې تیر شو دا سم مسل فریقین کلاما او لسم والبصیر والسمیع سوره هود کې تیر شو اقد دو فریق دیخا سیوانا ناغی حل و ذکر کی اخری ساز سورت والقارعہ کی چی اما من سقلت موازینو اما من خفت موازینو القارعہ تو اغا تنگون کے روز ظلنو د خلق لرا قرع تقول تا ټنګول ته ویل شي من قرع الباب اګه دروازه چا تاوټه کې ناوسی اول تکور کې خلق په هیبت شي چې خو دې سوکرا وګور تاسو رینجر راغلی نو قیامت هغه روز قیامت هغه شپې له هغه ډیره ده مته وګونه وټنګي نو سړونه وټنګي اول به اثر په وګونو ور پریوزي القارعه ابیا بیا اثر پزړنو ور پریوزي زکه مقرر کړې القارعاتو اغا ټنګون کې اورز مل قارعا صدا ټنګون کې اورز فما دراک مل قارعا اوس شي خبر کتا لرام چ صدا ټنګون کې اورز ناولې د عظمت شان د وجنه تکرار وکړه ډېر دې مشان روزدن دغه حقیقت یې ویل وکړه الحاقته ملحقه فما درک ملحقه آسی دلته مضمون ذکر کو فاوی کی مطلب د دنیا سره چې خلکو غره دروازه حق ده دې کې شک مکوې زمره یقیني روز کې شک کوي الحاقه ملحقه د دنیا کې خلکو ته د قیامت عقیده ثابتوله او د آخرت د قیامت دروازه او حول او هیبت ذکر کوي نو اولی وی چنم یه داده القارعه بیا وی چه داسه قارعه ده چه ظلنا و غگونا باوتا کئی ده خلقو حدیث سره و طول حلاک شی رومیش پیلے ده او ما درا کئی وی چه علمی چاہتا نشتا اے چاہتا بغیر دیو اللہ دا خبر ډیره په بنده باندې بوجي چې بنده ته علم نه وي سخلت فی السماوات والارض چې اسوانو ولا زمکو ولا باندې د قیامت دا مسله ډیره درانه ده ولی علم نشته چې کله وي پادراګه اے پیغمبر ته څه خبر کړي تا ته هم علم نشته چې صدا غرض ټنګون کې اوس حال بیانې د خلق په اړه کې او دوا سيزونه راخلي د خلق حال اده غرونو حال څنګه د دنیا کې ډېر مضبوطونو انسان ډیر مضبوط او غرونه یوم یکون الناس کالفراش المبسوس دا غرض دا چې شی به دا خلق پشان د پتنګانو خوار شوی فراش پتنګان ته ویل شي او پتنګانو کې دا صفت ته دا خصوصیت ته چې هغه کمزوري پکړی را ده اسی په پراتی پزما کوان نه خان چا په دباو نه کړي چا سو تویل نه ني انیم په پزما کا پراتی انیم بالو زیو ډیر کمزوري دیو جنې تشبیه راغی ضرور کړیا چې دې مجرمانو حال با قیامت کې هم دغه سی تباس کېر او جنگ کې سننو سر وی ادویم پریشانی پتنگان چکل را خوارشی کنا اغیتا لار نئی معلوم اغیتا زیز ایگه نئی معلوم چکم پل لار شو خوب از دی پل آدی پل آدی پل ایس معلومات وطن کی دوست ای قیامت کی وزا خلق و حال لازم تر یو وقت پوری خوا بیا وزیو پی جنی بیا ولارو مومی اغه سورې قمر کې ویلو اولته تشبیه ورکړل د ملخانو سره الاشین نکورن خشعن ابصارهم کانهم جراد منتشر موتعین الی الداع دا خلقو چی قیامت کی روزی دا قبرنونا دیب دا سیل کاغم الخان جراد منتشرن کاغم الخان چی روالو زی فمحتعین الادعا بیا بروان شی فاغبلون کی بسی چی اسرافی اللہ السلام او چی کم زینش پیلے والی دا اغبل بروان شی بیا دار بہت معلوم شي او ډیر وخت به دغه سي پریشاني کل فراش المفسوس ته خلق و حال خدا دې په قیامت کې ها خدا حال دې چا ذکر کوي دا چې مخکې عادیات کې کوم خلق ذکر کړو کنه چې ان الانسان لربي لکنود ناشکر خلق فَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ فَقَبَلَنا شُكْرَ خُپوي فَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ د دنیا د پاره خو دې د پولادو نه جوړ دي تومره سخت دي دا هغه دي ښا هغه خلق دا غیبه دا حال مؤمنان خو ډېر پامن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا يحزنهم الفزع الاكبر ویلو سره انبیاء کې چې مؤمنانو باندې بهبت نه یې یوی واړو خبر نه یې وتتلقاهم الملائکه اغي سره ملائک هر وخت کې ولاړي راضي بوله تسلی بوله ورکي ها څنګه چې سوره حامیم سجده کې تیر شو نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا فی الاخرہ ایمونگ استاسو مرگریو کنا دنیا کیم در سرو دلتوم در سرو تاسو باندے اس خوف او یرن اشتخا دا خدا نور خلق دا دلتا پتنگان ذکر حدیث کرا علی و نبی علیہ السلام مثال بیان کلو چا زما استاسو مثال سنگا دے وی دا سدے چیو سلی ور بل کلے دے اپا تنگان رازیو را لوٹا کی گی را شغلا کی گی اوی بیا پا دین نہیں کنا زان وجنی اوی دا ناستی ما او خپل کوشش کوم چې تاسو دا غیور نا دیخوا آخوا لری کم چه زان تبا کوئے زان حلا کوئے زان وجنی جزما سمرا واسونو هغه ته نما بچ کړو انورو بګزان ساتي کنو وی دا مثال نشیبا دا خلق پشان دا پتنگانو خوارشوی او شیبا غرونا پشان دا غیواله رنگارنگ المنفوش چڈیندت کلیشی جدا جدا کلیشی دا غسپکشی کنا دیر دا غرونا تشبیحات قرآن دیر ذکر کلیو خوا اٹولیه تولو کی مطلب داو چې ګورې خلکو تاسو تنن غرونه درانخ کاری تا به داسي شي چې بس سورہ نمل کی ویلو وترل جبال تحسبها جامدتن انسان ته هنن ویني دا غرونه چې ډیر مضبوط دي او ډیر کلک دي کنه او چې قیامت کی ویني وهي تمر مر السحاب دا په هوا کې لال شي لکه دا وریځ چې ګوري روانه کړ مرو ګور دی وریځ ته خاص کر په دې ورځو کې کلی غاړه تر روانې ګاډي روان دا خو لا په دمزي ورونه چې الله اوچت کی کنا فنا بشي سورہ نبا کی ویلیو کرنا تھا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا غُرُنَ بَوْچَتْ قِلِشِ دَخْبُلُ زَيُّنُنَا وچی خلق گوری نو اسی خیال بے کئی چی غُرُنَ اوخکاری بنا اسی خیال بے پاتی شی خوا دا سی او فنا شی خوا سورہ وَزَّمِّلْ کی ویلیو يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا زمکا باوجلا کولشی غرون باوجلا کولشی تورا با نرمی لکا سمندر دا بوسن دا مهيلا دا سباش چه هوا پی راشنو یو پلیکنو چه دا غال راشنو بل پلیکنو نرمی نرمی دیره بای غرن وداسش کسیبا محیلا سورة معارج کی امیلیو انہم یرونہو بعیدا ونراہو قریبا اللہ وی دیخو قیامت دیر لری گنی فاللہ ما تدیر نیز دیخ کاری یوما تکون السماو کالمحلی وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ اغلول کائنات اغیب بدا سی شی اسمان بدا سی نرم شی لکا قلائی چیویلی شی و بیگی داس بسی تمرا با نرم شی خواه اذا سماعون فتورت اغرونا پشان دوڑیشی کالعهن تقدلته وکلعهن المنفوش منفوش یویلی دی که مانا در رنگارنگ مصبوغ دا وجه داره چی در غرون و خویاو رنگ نده کنه چی سوره فاتور کی رنگونه بیان کلیو ومن الجبال جددن بیدن په دې غرونو کې سداسي دي چې تک سپین دي چې خلق راوړي کنه دا جمعهونه په سپین ښکاری ماربل چې تک سپینی کنه دا غرونه دي کنه وحمرن او سدي هغه تک سره دي کوارت غرونه وي سره دي نو ناغی نصر وار بل رازین مختلفن الوانو و غرابی بسود او صدا سی تور دی تک تور لکا کارغان غرابی بیوی لے اگا تور در طول لگران دی دیوال نمونه یې خې کنه دا بادل دې دا پلان دې ال تغرونو کې رنگونه نو زکه دل دې کل عین المنفوش کله چې په هوا کې زینم رنگا رنگ وای سپین وای سر وای تور وای دا حال قیامت بیان شو قیامت صدی خو انقلاب دیس قیامت صدی خو تبدیل دی تغییر او تبدیل چهر شیبا دخپل حالتنا دخپل نقشینا بدل شی اسمان بدا سی نئی زمک بدا سی نئی غرون بدا سی نئی ویومنو سیر الجبال سوره کهف کی ویلو ویلو چه دو بدا غرون اوچت کم و تر الارض بارزتن از ازمکا و بلشان تشی که مشرق کی او سلی و لار ده کنا او مغرب کی نده باغوی نی بلکه سوکو مثال دا پیش کئی که مشرق کی اندپ رتی دا سی و دا مغرب نوی او سلی وی نی خوا دومره و دا ازمکا پارزتن دا سی با هموارش یوخ کارا باشی سورة طه کې ویلو ويسألونک عن الجبال اے پیغمبره چې ته د قیامت نوم واخلې نو دا خلق ستانه تپوسونه کوي د غرونو په حق کې چې دې سره به سجل کوي موږ یو غټه نشو خوځولې دې سره دا غم زیات دی ها الیکه ته ځان غم نه کوي د غرونو غم کوي داغی خالق شتے کنا تاثر ایسا غم دے و بدبخت انسان وی دیتا چی آزان تا خیال نکی دزان غم ورسر نیخا سات نوزی اخ پیغوزی و بس پدی چی یرا پلانے بسنگی یرا چی آگا پلانے بسنگی یرا چی یا خدا یا تو بدبخت انسان دیتا ویخا حلکہ دزان غم کوا خلق پریدوا ستان قیامت که ده خلق و تپوس نشی که دیخوا نو دی ده غرونو حق که تپوسو ندیر کل عن الجبال فقل ینصفها ربی نصفا فیزروها قان سفسفا او ایواتان چه غرونو خبال لوجت کی داسه ینصفها نصف ستوی چې چچ کې وای او شی واچو صف یې وخت دا څه به وجد کې خان چچ کې واچي هغه ته څه کار نه دی فزر او اقان اعظمکه به خلقوي نه چیرې غرونو هډې رزمکه نیولې و هم به پکې بوګارې کړو اغه رز باغ از مو کوي نه او تر الارض بارزتن والله حال بیان کو چې قیامت وی دی تا چې کائنات بنئی عالم به فناشي اوس د خلق حال تقسیم کوي خلق به دوه قسمه شي بس فاما من ثقلت موازینه اغه سو کوم چی درون شو تول دا اعمالو دا دا نیک اعمالی اتران شو او بد اعمالی اسپک شو فهو فی شت راضیان دا سلی با دیر دا ارام جون تیری دیر دا سکون جون با تیری دیر پلوی عیش کی بای کن خواب دا جنتیانو حال خدا شرط شتا دی جواره نیکه دی درانیشوی او صلات علم دی دیرو خلقو دا طول نه انکار کرده دی چی اعمال بسنگ تللی شی اگی عقل بسی تلیو کنا دیرو لیلی علماء پا کشتا دی خوبت بازی خلق دا سی چی وی عمل خو پلاس نرازی تلکی خوبا یو شی اچه نو علبه تلی کنه نو عمل و سنگو اچه اگه تا نویشی اگه اعراض دی هوا دا ناغی انکار کرده دینا اصا نورس تاویلاتی اکڑی دی خوا او کدی وقت کیوه نخپل انکار نوی روجو کرده وا ولی زګه دی واه که هغه سيزونه او تللې شو چې په لاس نه راځي کنه خلیګي ترمامیټر کې دی کنه چراوی باسي نو وي سور 104 ده 302 ده نو ته به څه شي دی بیماری ده او هغه وزن شو اندازې ولګې ده کنه بلڈ پریشر سو را دے شوگر سو را دے داو مرضو ندی نو دا تلیلشی اندازہ کولیشی دا شیع دے کنخا نو دا لا تسگران دا دا خو بندتاو گورا چی دا سی آلاتی راویستو چر شیع کانٹرول کو داو نو لا تسگران چیو عمل ولی پارا طریقہ باندی چی اعمال لبا شکل ور کئی مفسرین ذکر کئی چنیک اعمال پتلک چولشی نو دیر خیستا رنگ بئی دا سی نور بئی چی خلق با تکتین شیستر کی بے بریخی دنیکو اعمال دا دے او بد اعمال چی پلا چی پبلا پل لکی ناغا با تک تورو بد بویاو خلق با تینا تخت دا خو الله عمل له شکل ورکی کنه قیامت کې خو بهر شیدا شکل ورکړي شي د دنیا د اعمال بټول متشکل شي ها هغه اعمال صالح دي زمانځ به ځان له شکل ډیر خاسته د روزي وزن له شکل ډیر اوګدوي ها او دا غسی ده هر تلاوت او ذکر او د حج او زکات هر عمل له الله خسته شکل ور کوي او جسو کې ویني نو په بشي چې دا خو هغه منځ دې دا خو هغه روزه ده دا خو دا څه به خلق پیجنې ښه په مناسب شکل ول ور کوي کنه او ناکار عمل قبیح شکل بدرنګ نا وتلو کې چې کنه درنوالی و سپکوالی اللہ تخم علوم دے او خلقو تیم خخولی شی نسوک داوی چکم اعمال ترانشو نابا والخکت لارشی نبیا ببر لارشی او چکم اعمال سپکشو اغا با اول برا لارشی نو بیا با کتا لارشی دا جیبا کار دی داولی زکا هر شی چی درون شی نو تل کتا کی نی کنا پس ما کهو لگی لکوی کم کتی نا کم کتی نا کم اغاڑو پس ما کهو لگی دا نو چنی که عمال درانشی او پس ما کهو لگی نو اللہ بے برا کی جزائی لیین تا ناول قتل لاله بیا په بار لاله او بد عملونه او گناهونه ناغه بد ډیر سپکوالی د وجینا په بار لاله شي اړو وزن به نه کله رب عزت په هیڅ جین ته ورځه دا وخت لاله شي بد عمل دا طول ولا تسگران نه ښه سوک داوی چه درنوالی علامه بدائی چه دچا اعمال درانشی نیکه اعمال صالحه دا غد پارا با یو نورو چد شده است لکه تر اسمانه پوری خواه خلق بولو مبارکه ورکی زنده باد او چه دچا نیک اعمال سپکشی و بدی اترانشی نو دا آغا داغه پاره به او تیارو چې ته شي تر اسوانه پور بس الله ته معلومه دا ورسه کول شي کارنګ حضرت ابو بکر وی چې دا عمل ترنواله په سر راځي په اعتماد او په یقین باندې بس چې دا چا اعتماد په دنیا کې پاللاو بس اده ورو تپوس نه کوي هغه دې دلته ځان له تلودري او خپل ځان دې وتلی چې عقیده مضبوطه ده په الله باندې اعتماد په الله باندې توکل په الله باندې او دې سره تل درنیږي ښه دې ته تل ټینګيږي او سپکوالی چې راځي دا د عقیده په کمزورې باندې چې بس دا څه بندیانو چې پته یې نه لګی ده پته یې نه لګی ده اخ په خپل سکه چې خلقو ته به دعوت ورکاو عزیزان نبی حدیث جوړ کو چې نبی علیہ السلام ویلی استغفر الله اعاذنا الله من هذا الكذب چې من اعتقد على حجر نفعه ویلو یکه چا په ګټه باندې یقین پیدا کنو پیدا ول ورکي اخو دې یقین خبره ده دا وګورو ته د دې خلقو بس اعمالي چې غي الله پرې هو د پګټه اعتماد پیدا کو په بوتي اعتماد پیدا کو په قبر اعتماد پیدا کو په پیرو په فقیرو په دستگیر یې اعتماد پیدا کو په غوث او په قطب یې اعتماد پیدا کو بس خو فارس باندې خو په الله دا نوم وته نه اخلي ښه او دا وته نه اخلي ولي زه تا باندې به اعتراض کوي چې اولیا نه مانی دا دې سره آسان بم دی اعمال درنواله اوس پکواله دا د عقیده د وجه نه دی چې اخلاص پکیو توحید پکیو موحد انسانو دا غا اعمالو کې ډیر وزنی ډیر زګه مشهور حدیث کې راغلی چې قیامت کې به وسړی راشي کنه او دا غا ګناهونه او هو د غرونو په شانتي بوئی داسي ولی ملائکه لیکلي د کومي زماني نه شپې ته کال او یا کال یو سړی عمر کنا اگر روزه روزه لیکل کیږي لاغې نو سور رجستر جوړ شي وي داغه رجستر یو غرب ولاړی ادا جذب دقه سي پریشان غمجن ملیک بدینا تپوسو کی چس نیکی دی پاکی کڑی دا کنا کنا تش پا گناونو دی ارمان ری جول دی آبا دیاری نا غاگ نکی شیر ماو ککڑی مینو آبا سنی کی دی پا مقابل لکی با آبا سنی کی بیلارا بولی زد با ملیکو تاوی اغیم ندی خبر ملیک نی خبر او چې الله یو یو خبر راو باسي نو غیب حیرانی نو له کتاب وای چې ستاسو سره یو امانت شته پرې هغه راو باسو کو کار وکړو نو یو دور پرچی به راو باسي او هغه ترانه غرونو په یو پله کې واچي او دور چټه او بل پله کې واچي نو فتوا شتی سجلات د ګناونو رجستر چی کنه او په پر لاړ شي او د پرچی هغه پله وکړه په زمکه کینی او هو خلک بمبارک یې ورته چی اصل کمال نکړل پرګه چې په دې چټه کې سړي جو ګورو نه لکه وځه کلمه چې لا اله الا الله دا دچ تا د زړه اخلاص ویلی و ځکه انسان باندې روح راضی کنه ها ته ته هم پته نشته چې دا ما کوم وخت ویلی و په ویخه باندې که په خوب کې خنو کلمه کې دومره وزن دی کنه چې په دې باندې چا جون تیر کړی او په دې باندې اعتماد کړی دا عمل نسب کیږي عجبیا ور سره نور نیک اعمالومی چې نبی علیہ السلام وی پتل ادمی ځان کې بل دومره درون شي نشتا د اخلاق حسنه عمره دا سمو اوس په نه راخه اخلاق حسنه ندی دل الله ډیر وزن ور کړی چې اخلاق ور سره وي ادا سنور اعمال نتل درانش وکنخا حضرت مقاتل وی چی درنوالی دا اعمالو ولی راضی دا حق پواجا او سپکوالی راضی دا باطل پواجا زکا حق درن دے او باطل سپک دے پوم خاصشن نبت چکم حق پرستو نداغی تلی درانشوی چکم با دل پرستو نداغی تلی لار اسپکشوی بانیشوی بس پس اغا سوکن چی درون شو تول دنیکو دادا موازین جمع دا امیزان خویاو دی دیر خونه دی دا جمع اولی راولی دا در دی عملونو پوچه بانده چی میزان یاو دی خو عملونو سمر دی بے حدا و بے انتحاج سمرا مخلوق دیکن نوزکے موازین پیت بار داغی سرا دا موزونات سرا میزان یو دے خو موزونات دیر دی نوزکے جمع کرا فہو فی عیشت الراضیہ بس دغا بند با پدا سی جون کی چاگا جون بے خوشا لئی جون خو نا خوشا لئی جون خو سسړی نه دی سبند نه دی ساقل نشته پاغه کې سشه فلانه بولې زتوی چې هغه جون دی خوشاله نو دی ونی خوشاله دا خلق دنیا کې مبالغه کوي خنه چا باندې خوشاله روز راشي چا باندې شپه راشي ناغي وي دا شپه نن ډیره خوشاله اسو کوئی دار وز دیر خوشحال دا آغا نا او بس دیپا کی خوشحال اینا چی بس بانے نظر نگی نو آغا طول و تا خوشحال معلومی ایگا نا دا دیر و بالغی دا قرآن پوصولو کی فی عیشتن پدا سی جن کی وی راضیتن چی آغا جن با خوشحال ای خمون و سرا دا فهم دا پاروائیو چی راضیتن صاحبوها تا دی جون اغا صاحب پا خوشحاله شه تا رازی دا سخا صاحب و ها مجاز دیتا ہوئی فا اما من خفت موازینو اغا سو که چسپک شو تول دا اعمالو دا نیک اعمالی کمو او بد پی زیادو نو چه وی چول نو نیک عمل پا برا لارو او غبت عمل خکتا لارو در دیو جننا چه نیک عمل لگو او بد عمل دیرو نا غدرنوالی اسپکوالی در دیرو در لگو و جننا دا ابرا مخی حشوا کنا خان باقا پرچی کسو خیو کلیمو پاکی کنا خان نا خودیر نو اوزن پا کسو مرو دقا سی که اعمال لگی خوچی ایمان عقیده او عمل اخلاص پکی راغد رانشی او که اعمال ډیری ځکه داسې بوم راشي قیامت کې حلق ها چار څوک به وي چیرې د دې تخواړو ټول تاجت نشته دي د خو ټول ژوند په دین کې تیر کړی دی د خدای په لار کې تیر کړی دی او په عبادتو کې مصروف دی د خو اړو نور اوس په کومه لیدلې نه دي دی خو د دې ټول تاجت ته او حال دا اجراشی کنا بس خفت موازینو ایس بنی ولی زکاہ سورہ کاف کے فیصلہ کڑے او پاخر کے خواہ چلی عرب العزت ویلی و راشے چی دادا سے خلق نوم خبر کم چنئے خبر قل حل ننبیکم بالاخسرین اعمالا خبر کم تاسو دا چانا چه عملونه برباد شوی دی اعمال یو نگواره عملونه منزونه سوه روجی سوه نفلی نفلی روجی همیاشتو میاشتو بینی ولی زکاتو نسکه خیراتو نسوه جماعتو نبادول جوڑول مدرسی جوڑول عبادول او خلق لا ډوډۍ غاني ورکول ای اعمال او لاوی ایس باندې بس دین دوا غیروا اسوک دی الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا دا خلق دی چې برباد شوی دی عمل د دې په دنیا کې او داغي جزانو دا ګمان دی چې مونږ ډیر کار کړی دی او یحسنون سنا تاسو نه دې کړې لګیاو بس لګیاو عملونو نه زور ور کړو ادا ایمان تاسو نه کو دا عقیده تاسو نه کو چې عقیده څنګه پکار ده بس عملونو عملونو عمل عقیده داسه و چه انتهایی لاند زیرو میتر دقا عقیده و کنا چکوست دنیا کی سوال کئی نوم اللہ تا دا ملک باباگان وسیله کئی دا پلانی پتو فیل دا سلور وارو یارانو او دا یو لاک سلی رشتر پیغمبرانو پتو فیل دما دا کارو کئی خدا خدا خدا بولا حب عقیده و دا خدا ابو جهل عقیده و غیب الله تویجی الله د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام چې زمون مشران دي دا غیب په مخ باندې زما دا کارو کې زما جد پوره کې زما سوال قبول کې دا غیب دی تعالی تاسو کو وسیله کې سی په اړه پیژنې نه چې شیر شکی بابا سو کو شګای بابا سو کو مدی بابا سو کو تو روپی نه جداسو تور جبې بابا سو کو شلګزې بابا سو کو پیجن او غیبا حلق وسیله کو چې دنیا کې ښکارو انبیای کرام چې موږ د دې په خاطر باندې الله نه و دا عقیده د شرک ده ولی د ګل رب ولې زتوی زمانه غواړي زما اسماء حسنا بس ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها دلل نو مناسبت ندی ډیر خاستا نو چې تو سوال کې دلل نه نو باغی وسره غواړم باغی تنا چې الله ستا په صفت رحمان او رحیم غفور او رحیم کریم غفار او ستار او جبار او سمر دی دا سلے ذکر کری و دیتی نا سوال کوا کر تو سغل جرگی راولی دارت چاوی لکم دین دے دا خلق بای جزان خوا جزانو نے وجلی دی گوارے و دا عقیدی اسلے ندکلی اللہ رب العزت وی چی فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا یو دا مانا چیز خود آغیز پارا پا قیامت کی تلو نو دروم ولی سپی تلی داگی چه سکلی وقتول برباد شوی دی که نا نو یو پل لکی بایی بلا بتشی نو دی تا تول وی تول خواهی چه دی پل امسوی دی پل امسوی غی تا تول وی نو چه دخرین یو پل اینو آغا تولی داو تول نشکن لانو قیمو لهم اللہ دید پارم ملیکو تبوی چه روانی که فهدوم الى صراط الجحیم ادویم مانا دادا چه اللہوی فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنام ندیبا پا قیامت کی وزن نی وزن عزت توی قدر توی احترام توی زکا حدیث کرا غلیو یو صلی برا وستیشی دیر غد چه دور بارو چالی زلی نی چه یخ خلای تو دمرا غد صلی او چه تلی تاکی نا با بڑای پوم بای دا پوم نی دا سپک پند او بس اللہ تا علم دے بنیان با پاکی تلیو عملو نا با ام پاکی تلی چه دسوشی ضرورت رازی نا اللہ با دا چا شک نپری دی پڑو کی چه دا خیر دے چه دیوی دما عملو نا ولی سپک شکا نا دے پاکی واچو اے کنا پتا بیو لگی نا اللہ ویدہ خلقو دا پارا وزن نور کوم اگا سوک چه سپک شو اعمال دا غا پتلا دا میزان کی فا امو هاویا نو زید آغا هاویا کند دا تا کند دا جہنم کی اپا آغا نمونو کی چو نمونو قرآن ذکر کئی گنا نیو پاکی هاویا دا خوا امو خواسل کی مور تاوی اگه تاولی مور ویلی دی زکا سنگا جو دنیا کی اولاد مور تا راجم کی کنا مور تا دقا سی با دیا غزه تا راجم شیدا سی بار پس مندی وی فم واویا اما دراک ماهیا او سو خبر که سوشی خبر کتا لرا چدا هاویا سو شیده نارون حامیا ور دے گرم چدا غی پا مخ که دنیا دا ور ایس نه دا خو برپتے دا سی ور دے حامیا خان تفریقین و حال دا غشه قرآن ارزه بیانی مخ که اموی چه همین عمل مسقال ذرت خیرن یرا دا معنی ها دلی دو معنی دل توشوه کنا او بیوینی وزن بیوینی درنوال بیوینی او کچا عمل کرده و بدن او بیوینی سپکوال بیوینی استی نجور نشو خواه آخر دار.